Мы чакалі стоячы 3 гадзіны у парнай атмасферы партэра, душачыся ў святочных гарнітурах на дзеці, якія ад нас запатрабавалі ў апошнюю хвіліну. Калі нарэшце загучаў нацыянальны гімн, і мы павярнуліся з воплескамі да аздобленай гербам айчыны ложы, дзе з'явілася растаўсцелая паслушніца ў капелюшы з кучаравым пер'ем і хвастамі начных ліст паверх таўцяной сукенкі, яна села, нікога не павітаўшы, побач з інфантам у вечаровай уніформе, які адказаў на воплескі лілеяй пустых пальцаў атласнай пальчаткі, заціснутай у кулак, як, паводле матчыных слоў, рабілі ўсе прынцы даўніх часоў. Нікога больш у прэзідэнцкай ложы мы не ўбачылі, але ўсе 2 гадзіны, што доўжыўся вечар, нас не пакідала ўпэўненасць, што ён быў там. Мы адчувалі нябачную прысутнасць, якая даглядала за нашым лёсам, каб ён не быў парушаны беспарадкам паэзіі. Ён рэгуляваў любоў, вызначаў яе сілу і дату смерці, седзячы ў кутку ложкі, ложы ў прыцемках, адкуль ён бачыў, не будучы бачным, мажнога мінаўтара, чый голас марской зарніцы узняў яго з ягонага месцу і часу і без ягонай згоды пакінуў плыць у залатым громе ясных горнаў сярод трыумфальных аркаў, марсаў і мінеўраў у чужой, не ягонай славе, мой генерал. Ён убачыў гераічных атлетаў са штандарамі, драпежных чорных бульдогаў, дужых вайсковых коней з жалезнымі капытамі, пікі і дзіды рыцараў з грубымі плюмажамі, якія неслі захоплены ў бітве чужынскі сцяг на славу зброі чужой, не ягонай. Убачыў гурт лютых хлопцаў, што кінулі выклік сонцам чырвонага лета, снягам, ветрам, сцюдзёнай зімы, ночы і шэрані нянавісці і смерці дзеля вечнае славы несмяротнай айчыны, больш магутнай і слаўнай, чым ён марыў у доўгіх трызненнях сваіх ліхаманак босага ваяра. Ён адчуў сябе бедным і нязначным у землятрусных грымотах авацый, якія ён ухваляў у цемры, думаючы: «Маці мая, бендысьон Альварада, вось гэта парад, а не тая лухта, што мне ладзяць гэтыя людзі». І ён адчуў сябе маленькім і самотным, яго даймаў сон і маскіты, і калоны станнай золатой мазнёй, і палінялы аксаміт ганаровай ложы. Халера, як гэта магчыма, што гэты індзеец мог напісаць нешта такое прыгожае той самай рукою, якой падцірае сраку, — казаў ён сабе, так захоплены сваім адкрыццём пісанай прыгажосці, што шоргаў сваімі вялізнымі нагамі падняволнага слана ў такт ваяўнічым ударам літавраў, прыдрэмліваў у рытме ўрачыстых галасоў звонкага гімна жарснага хору, які Летысія Насарэна дэкламавала яму за сені трыумфальных арак разгалістай сейбы ў дворыку. Ён пісаў асобныя радкі на сценах у прыбіральнях, спрабаваў расказаць з памяці ўсю паэму на цеплаватым алімпе каровінага гаўна ў хлявах, калі зямля задрыжала ад зараду дынаміту, які выбухнуў раней, чым трэба, ў багажніку прэзідэнцкага аўтамабіля, што стаяў у карэтнай вазоўні. Гэта было жахліва, мой генерал. Выбух быў такі магутны, што мы яшчэ месяцамі знаходзілі па ўсім горадзе пакручаныя кавалкі браняванай машыны, у якой Летысія Насарэна з хлопчыкам, як звычайна, у сераду, мелася праз гадзіну выехаць на рынак. Бо замах быў скіраваны супраць яе, мой генерал. Няма ніякага сумневу. І тады ён ляпнуў сабе далонню па лбе: «Халера, як гэта магчыма, што ён гэтага не прадбачыў, што здарылася з яго легендарнай празарлівасцю, бо ўжо столькі месяцаў надпісы ў прыбіральнях былі скіраваныя не супраць яго, як заўсёды, а супраць некага з яго цывільных міністраў. Яны былі інспіраваныя смеласцю нахабаў з роды Насарэна, якія дайшлі да таго, што пачалі надкусваць ласыя кавалкі, зарэзерваныя за верховным камандаваннем або натхнёныя амбіцыямі царкоўнікаў, якія ўтрымлівалі ад часовай улады непамерныя і вечныя выгоды. Ён заўважыў, што бязвінныя памфлеты супраць ягонай маці Бендысьён Альварада ператварыліся ў папугайскую лаянку, у пасквілі затоенай злосці, якія выспявалі ў цёплай беспакаранасці прыбіральняў і ўрэшце выходзілі на вуліцы, як гэта ўжо столькі разоў здаралася з драбнейшымі скандаламі, якія ён сам быў зацікаўлены выклікаць. Аднак ён ніколі не думаў, не мог падумаць, што яны былі настолькі раз'юшаныя, каб закласці 200 фунтаў дынаміту на тэрыторыі самога прэзідэнцкага палаца. Бандзюгі, як гэта магчыма, што ён хадзіў у такім захапленні ад медных трубаў трыумфу, што яго тонкі нюх ягуара людажэра не распазнаў своечасова стары салодкі пах небяспекі. Вось жа курва! Ён тэрмінова склікаў верховнае камандаванне, 14 перапалоханых афіцэраў. І пасля столькіх гадоў звычайнай камунікацыі і перадачы загадаў праз пасярэднікаў мы зноў убачылі за 3 метры ад сябе няўпэўненага ў сабе старога, чыё рэальнае існаванне было самай простай з ягоных загадак. Ён прыняў нас, седзячы ў тронным зале для аўдыенцый, у простай салдацкай уніформе, прапахлай мачою скунса, у тонкіх акулярах чыстага золата, якіх мы не бачылі нават на яго самых нядаўніх партрэтах. Ён быў значна старэйшы і больш адсутны, чым нехта мог бы сябе ўявіць. Апрача млявых рук без атласных пальчатак, якія былі падобныя не на ягоныя сапраўдныя рукі вайскоўца, а на рукі кагосьці маладзейшага і больш спагадлівага. Усё астатняе было неясна і панурае, і чым пільней мы яго разглядалі, тым рабілася больш відавочным, што ў ім ледзьве трымалася апошняе дыханне жыцця. Але гэта было дыханне неаспрэчнай знішчальнай прагі ўлады, якую ён сам на сілу стрымліваў, нібы свавольнага дзікага каня. Ён сядзеў моўчкі, не паварочваючы галавы, тым часам, як мы аддавалі пашану галоўнакамандуючаму генералу, і ўрэшце селі насупраць яго ў расстаўленых колам фатэлях. І толькі тады ён зняў акуляры і пачаў вывучаць нас сваімі праніклівымі вачыма, якія ведалі таемныя норы нашых схаваных намераў. Ён бязлітасна прагледзеў усіх да аднаго за адным, даўшы сабе дастаткова часу, каб дакладна выявіць, наколькі змяніўся кожны з нас ад таго вечара ў імгле памяці, калі ён павысіў іх рангам, тыскаючы таго ці іншага пальцам паводле капрызаў натхнення, і па меры таго, як ён іх даследаваў, ён адчуваў, як у ім расце ўпэўненасць, што арганізатары замаху былі сярод гэтых 14 прыхаваных ворагаў. Але разам з тым ён адчуў сабе такім самотным і безабаронным перад імі, што ледзь міргнуў, ледзь узняў галаву, каб заклікаць іх да еднасці цяпер, як ніколі на карысць айчыны і на славу ўзброеных сіл, параіў ім быць рашучымі і асцярожнымі і даручыў ім пачэсную місію выявіць арганізатараў замаху, не зважаючы на асобы, каб аддаць іх строгай і бесстаронняй вайсковай юстыцыі. Гэта ўсё, панове, скончыў ён, ведаючы наперад, што арганізатарам быў адзін з іх, бо і яны ўсе, смяротна пакутаючы ад неадчэпнага пераканання, што жыццё Летысіі Насарэна ад таго часу залежала не ад волі Божай, але ад мудрасці, з якой ён здолее абараніць яе ад пагрозы, якая халера на яе рана ці позна непазбежна спраўдзіцца. Ён прымусіў яе адмяніць усе паблічныя выступы, прымусіў самых ненажэрных яе сваякоў адмовіцца ад усіх прывілеяў, на якія маглі прэтэндаваць узброеныя сілы, прызначаў самых кемлівых з іх консуламі з шырокімі паўнамоцтвамі, а самыя зацятыя пасля ўсплывалі у гарлачыкавых гушчарах сцёкавых канаў каля рынку. Ён нечакана пасля столькіх гадоў з'явіўся ў сваім пустым крэсле ў радзе міністраў, гатовы пакласці канец умяшанню царкоўнікаў у дзяржаўныя справы, каб абараніць сябе ад тваіх ворагаў Летысія. Аднак пасля першых радыкальных захадаў ён зноў закінуў глыбакаводныя зонты ў асяроддзі верхоўнага камандавання і быў перакананы, што сем военачальнікаў захоўвалі да яго безумоўную вернасць. Паза падазрэннем быў таксама генерал Аншэг, які быў яго найстарэйшым сябрам. Аднак ён усё яшчэ не меў дастаткова моцы разабрацца з астатнімі шасцю загадкамі, якія не давалі яму спаць па начах і неадступна стваралі ўражанне, што Летысія Насарэна ўжо пазначаная пячаткай смерці. Яе забівалі проста ў яго на вачах, нягледзячы на ўсю строгасць, з якой ён загадаў каштаваць яе ежу пасля таго, як у хлебе знайшлі рыбную косць. Правяралі чысціню паветра, якім яна дыхала, бо ён баяўся, каб ёй не дадалі атруты ў балончык за сродкам ад маскітаў. Ён бачыў яе бледнай за сталом, адчуваў, як яна страчвае голас у хвіліны кахання. Яго мучыла думка, што ёй заразяць ваду мікробамі жоўтай ліхарадкі або дадуць купаросу ў кроплі да ўлявачэй. Хітрыя прылады смерці, якія атручвалі яму кожную хвіліну тых дзён. Ён прачынаўся сярод ночы ад жывога кашмару, якім Летысія Насарэна сцякала крывёю падчас сну ад сурокаў індзейскіх чараў. І быў так агаломшаны ўсімі гэтымі ўяўнымі прыкметамі небяспекі і сапраўднымі пагрозамі, што забараняў ёй выходзіць на вуліцу без пагрозлівага экскорту прэзідэнцкіх гвардейцаў, якія мелі інструкцыю забіваць, не шукаючы прычын. Але яна ўсё роўна выходзіла, мой генерал, і брала з сабою хлопчыка. Ён стараўся заглушыць у сябе благія прычуванні, калі бачыў, як яны сядаюць у новы браняваны аўтамабіль, развітаўся з імі з унутранага балкона за клёнамі ад сурокаў, молючы: «Маці мая, бендысьон Альварада, барані іх, зрабі, каб кулі адскочылі ад яе карсажа, пазбаў моцы атруту, мама, выпрастай яе крывавыя думкі». Ён не меў ні хвіліны спакою, пакуль зноў не пачуе сірэны эскорту з парадной плошчы і не пабачыць, як Летысія Насарэна з хлопчыкам ідуць праз дворык, і з першымі агнямі маяка яна вярталася ўзбуджаная, шчаслівая сярод салдата ховы, якія неслі жывых індыкоў, архідэі з інвігада, гірлянды каляровых лямпачак на каляды, набліжэнні якіх ужо абвяшчалі на вуліцах надпісы з бліскучых зорак, якія ён загадаў развесіць, каб прыхаваць сваю трывогу. Ён сустракаў яе на сходах, каб адчуць, што ты яшчэ жывая, у нафталінавай сырасці лісіных хвастоў, у кіслым поце тваіх убогіх пасмаў. Я дапамагаў табе занесці падарункі ў спальню з дзіўнай упэўненасцю, што ён даядае апошнія дробкі асуджанай на згубу радасці, якую было б лепш не спазнаць. Яго агортувала ўсё большая роспач, чым больш ён быў перакананы, што кожны задуманы ім спосаб аблегчыць гэтую невыносную трывогу, кожная спроба прадухіліць небяспеку бязлітасна набліжала яго да той жахлівай серады майго нішчасця, калі ён прыняў страшнае рашэнне: «Так, досыць, халера, хай будзе, што будзе, каб толькі хутчэй вырашыў ён». Гэта быў вокамгненны загад, які ён не паспеў яшчэ вымаліць. Калі два ягоныя адзютанты ўварваліся ў кабінет з жахлівай навіною, што Летысію Насарэна і хлопчыка разарвалі на кавалкі і зжэрлі на рынку здзічэлыя сабакі, зжэрлі іх жывымі, мой генерал. Але гэта былі не тыя вулічныя сабакі, што заўсёды там бадзяліся, а драпежныя звяры з шалёнымі жоўтымі вачыма і гладкай, як у акулы, скурай, якіх нехта нацкаваў на блакітных ліс 60 аднолькавых сабак. Ніхто не заўважыў, як яны выскачылі з-за прылаўка з гароднінай і накінуліся на Летысію Насарэна і хлопчыка, так што мы не маглі страляць, баючыся трапіць у іх. А яны нібы патаналі ў пякельным віры разам з сабакамі. Мы толькі бачылі, як мільгалі ў паветры працягнутыя да нас эфемерныя рукі, тым часам як рэшта цела знікала па кавалках. Мы бачылі выразы твараў, мімалётныя і няўлоўныя, і ў іх быў то жах, то шкадаванне, то радасць, пакуль усё не патанула ў веры крывавай штурханіны. На паверхні застаўся толькі капялюш Летысіі Насарэна з фетравымі фіялкамі. На які з абыякавым жахам паглядалі татэмічныя гандляркі дарог, гароднінай, апырсканыя цёплай крывёю, якія маліліся: «Божа мой, гэта не магло б здарыцца, калі б нехта не хацеў, прынамсі не ведаў пра гэта сам генерал». На вечную ганьбу прэзідэнцкай гвардыі, якая, не зрабіўшы ніводнага стрэлу, здолела ўратаваць толькі паасобныя костачкі, раскіданыя сярод залітай крывёю гародніны. «Больш нічога, мой генерал. Адзінае, што мы знайшлі, гэта былі гэтыя медалі хлопчыка. Шабля без кутасікаў, сафьянавыя туфлі Летысіі Насарэна, якія невядома чаму плавалі ў затоцы за нейкую лігу ад рынку, пацеркі з каляровых шкельцаў, кашалёк з кальчужных колцаў, які мы аддаем у вашы рукі, мой генерал». Разам з гэтымі трыма ключамі, заручальным пярсцёнкам з пачарнелага золата і гэтымі 50 сантаваў у манетах пад 10, якія яны паклалі на пісьмовы стол, каб ён іх пералічыў. «І больш нічога няма, мой генерал, гэта ўсё, што ад іх засталося». Яму было б усё роўна, больш ад іх засталося ці менш, каб ён толькі ведаў тады, што пра мяне ўсяго некалькі не такіх ужо і цяжкіх гадоў, і ў яго памяці не застанецца ні следу ад той непазбежнай серады. Ён заплакаў ад шалу, прачнуўся з шалёным крыкам. Яго мучыў брэх сабак, якіх пакінулі на ланцугу ў дворыку палаца, пакуль ён не вырашыў, што будзем з імі рабіць, мой генерал. Ён разгублена пытаўся ў сябе, ці забіць сабак не было б тым самым, што зноў забіць у іх вантробах Летысію Насарэна і хлопчыка. Ён загадаў знесці жалезны купал гароднінавага рынку і закласці на яго месцы сад з магноліямі і перапёлкамі, і паставіць там мармуровы крыж з святлом вышэйшым і ярчэйшым за маяк, каб захаваць навекі у памяці будучых пакаленняў аж да сканчання вякоў успамін аб гістарычнай жанчыне, пра якую ён сам забыўся значна раней, чым помнік быў разбураны начным выбухам, за які ніхто не ўзяў на сябе адказнасць. Магнолії паелі свінні, а мемарыяльны сад ператварыўся ў сметнік смуродныя багны, якога ён ніколі не пабачыў, не толькі таму, што загадаў прэзідэнцкаму кіроўцу аб'язджаць стары гароднінны рынак, нават калі давядзецца рабіць вялікі круг, але і таму, што больш не выходзіў на вуліцу ад таго часу, як перанёс урадавыя кабінеты ў міністэрскія будынкі з сонцаахоўнымі шыбінамі, а сам з мінімальным персаналам застаўся жыць у занядбаным палацы, дзе на ягоны загад не пакінулі тады ніводнага бачнага следу ад тваіх каралеўскіх памкненняў, Летысія. Ён блукаў па пустым палацы без ніякай справы, хіба што часам даваў дробныя ўказанні верхоўнаму камандаманню або прымаў канчатковае рашэнне ў спрэчных дыскусіях рады міністраў, або цярпеў згубныя візіты амбасадара Уілсона, які звычайна заседжваўся ў яго да позняга вечара пад засенню разгалістай сейбы, прыносіў з сабой балтыморскія карамелькі і часопісы з каляровымі фатаграфіямі голых жанчын, каб паспрабаваць пераканаць яго аддаць тэрытарыяльныя воды ў лік пагашэння велізарных працэнтаў ад замежнага доўгу. Ён даваў яму выгаварыцца, рабіў выгляд, што збольшага чуе тое, што мог чуць у сапраўднасці, залежна ад таго, што яму было выгодна чуць. Бараніўся ад яго красамоўства тым, што прыслухоўваўся да спеваў стракатай птушкі, якая сядзіць на зялёнай галінцы, што даносілася з дзявочай школы паблізу, калі гусцелі прыцемкі. Ён праводзіў яго да сходаў, спрабуючы растлумачыць, што ён можа забраць сабе ўсё, што захоча, толькі не мора з маіх вокнаў, уявіце сабе. Што б я рабіў адзін у гэтым вялізным палацы, калі б не мог бачыць яго цяпер і заўсёды гэтай парою, калі яно выглядае, як балота ў агні. Што б я рабіў без снежаньскіх вятроў, якія ўрываюцца з брэхам праз разбітыя шыбы? Як бы я мог жыць без зялёных успышак маяка? Я, хто пакінуў свае туманныя пусцішчы і, паміраючы ад ліхаманкі, кінуўся ў сумятню федэральнай вайны. Не падумайце, што я зрабіў гэта з патрыятызму, як пішуць у слоўніку, або ад прагі да прыгод, а тым больш дзеля прынцыпаў федэралізму. Сраў я на іх, хай беражэ іх Бог у сваім каралеўстве. Не, мой дарагі Уілсон, усё гэта я зрабіў, каб убачыць мора. Так што прыдумайце нешта іншае, казаў ён. Развітваўся, ляпнуўшы па плячы, і вяртаўся, каб запаліць лямпы ў пустынных залях колішніх кабінетаў. Дзе ў адзін з тых вечароў ён сустрэў заблукалую карову. Ад страха яна пабегла да сходу, споткнулася на латках дуане, упала, скацілася ўніз па сходах і скруціла сабе шыю на радасці на пажыву пракажэннікаў, якія кінуліся на яе і разарвалі на кавалкі. Бо пракажэннікі вярнуліся пасля смерці Летысія Насарэна і зноў разам са сляпымі і паралітыкамі чакалі ў зарасніках здзічэлых ружаў у дворыку гаючую соль з ягоных рук. Ён чуў, як яны спяваюць зорнымі начамі, і сам спяваў разам з ім. З імі «Прыйдзі, прыйдзі, Сусана, з часоў ягонай славы». А пятай гадзіны папаўдні ён высоўваўся з акенца ў страсе свіра, каб паглядзець, як выходзяць дзяўчаткі са школы. І прыходзіў у захапленне ад іх сініх фартушкоў, ад іх шкарпэтак і косак. «Мама мая, як мы ўцікалі», спалохаўшыся сухотных вачэй прывіда, які клікаў нас з-за жалезных прутоў крывымі пальцамі ў падранай пальчацы. «Дзяўчынка, дзяўчынка, хадзі сюды!» – клікаў ён нас. «Я цябе памятаю!» – ён глядзеў, як яны спуджана ўцякалі, і думаў: «Маці мая, Бендысіон Альварада, якія ж маладыя сёння маладыя!» – і смяяўся сам з сабе. Але зноў скараўся лёсу, калі ягоны персанальны лекар, міністр здароўя, з лупай у руцэ праглядаў ягоныя зрэнкі кожны раз. Калі ён запрашаў яго на абед, падлічваў пульс, хацеў нават прымусіць яго прымаць мікстуру ад старэчага склярозу, каб заткнуць вадасцёкі ягонай памяці. «Што за херня, мікстуру мне, калі я за ўсё сваё жыццё не зведаў ніякіх хвароб, апрача малярыі ў часе вайны?» «Ды ідзіце вы ў сраку, доктар!» Ён пачаў абедаць сам, павярнуўшыся да свету спіны. Як паводле расказу вучонага амбасадара Мерелінда елі каралі Марокка. Еў ножом і відэльцам з узнятай галавою, згодна са строгімі правіламі забытай настаўніцы. Абыходзіў увесь палац у пошуках слоікаў з мёдам. Хоць знайшоўшы, праз некалькі гадзін забываўся пра схованкі, але выпадкова знаходзіў скручаныя ў трубачкі палоскі паперы ад старых актаў, на якіх ён у іншыя часы рабіў запісы, каб не забыцца нічога, калі ўжо нічога не зможа ўспомніць. На адной ён прачытаў, што заўтра аўторак, прачытаў, што на белай насоўцы тваёй быў вензель ніткай чырвонай з імём чужым не тваім, мой любы. Прачытаў заінтрыгаваны: «Душа мая, Летысія Насарэна, паглядзі, што сталася са мной без цябе». Чытаў Летысія Насарэна паўсюль, не разумеючы, як нехта мог быць такім няшчасным, каб пакінуць за сабой цэлы паток запісаных уздыхаў. І аднак гэта быў мой почырк, непаўторная каліграфія Леўшуна, якую можна было сустрэць тады на сценах перебіральняў, дзе ён пісаў дзеля свайго суцяшэння: «Хай жыве генерал, хай жыве халера!» Канчаткова вылечыўшыся ад гневу за тое, што аказаўся самым недалужным сярод усіх вайскоўцаў наземных, марскіх і паветраных сіл і не ўстояў перад бяглячкай з кляштарнай клаўзулы, ад якой не засталося нічога, апрача імя, напісанага алоўкам на палосках паперы. Бо і ён так вырашыў, калі не захацеў нават дакрануцца да рэчаў, якія ад'ютанты паклалі на ягоным пісьмовым стале, і загадаў, нават на іх не паглядзеўшы, прыбраць гэтыя туфлі, гэтыя ключы, усё, што магло б нагадваць пра ягоных мёртвых, занесці ўсё, што ім належала, у спальню сваіх неўтаймаваных сіестаў і забіць дошкамі дзверы і вокны. Сваім катэгарычным загадам ён забараніў уваходзіць у гэты пакой нават на мой загад, халера. Доўгія месяцы ён начамі тросся ад жаху, ад выцця сабак, што заставаліся ў дворыку на ланцугу, бо думаў, што любая шкода, якую ён ім зробіць, будзе далей балець у ягоным мёртвым. Ён удаваўся роспачы ў гамаку, калоцішся ад гневу, бо ведаў, хто быў забойцам ягоных крыўных, але мусіў цярпець прыніжэнне, бачачы усіх гэтых забойцаў у сваім палацы, бо ў той момант не меў дастаткова моцы. Ён адмовіўся ад любой формы смутных урачыстасцей, забараніў прыходзіць да яго са спачуваннямі, забараніў з жалобу і чакаў сваёй гадзіны, гайдаючыся з гневам у гамаку пад ахоўнай заснею сейбы, дзе мой апошні стары сябра, імя верхоўнага камандавання, выказаў гордасць за той спакой і парадак, з якім народ перанёс трагедыю. А ён ледзь усміхнуўся. «Не будь дурнем, дружа, які спакой, які парадак. Просто людзям было насраць на гэтае няшчасце». Ён пераглядаў газету ўздоўж і ўпоперак, шукаючы нешта яшчэ апрача навін, прыдуманых ягонай прэс-службай. Загадаў паставіць побач з ім радыёлу, каб пачуць тую самую навіну ад Веракрусу да Рыярабамбы, што сілы правапарадку натрапілі на след арганізатараў замаху. Ён мармытаў, а як жа інакш, павучыныя дзеці, што іх асобы выяўленыя без ніякіх сумневаў, а як жа, што іх загналі мінамётным агнём у нейкі дом распусты ў прадмесці. Вось як, уздыхнуў ён, бедныя людзі. Але застаўся ў гамаку і нічым не выдаў сваіх злавесных намераў, молячыся сам сабе: «Маці мая, Бендысьён Альварада, дай мне пажыць, каб адпомсціць. Узвядзі мяне за руку, мама, натхні мяне». Ён быў так упэўнены ў тым, што яго малітва была пачутая, што зусім ужо акрыяў ад свайго гора. Калі мы, афіцэры генеральнага штаба, адказныя за грамадскі парадак і бяспеку, прыйшлі паведаміць яму навіну, што трое арганізатараў злачынства былі забітыя ў перастрэлцы з сіламі правапарадку, а астатнія двое – у вашым распараджэнні, мой генерал, у камерах турмы Сан-Хероніма. І ён сказаў: «Ага», седзячы ў гамаку са збаном фруктовага соку, якога ён нам наліў кожнаму па шклянцы цвёрдай рукою добрага стралка, мудры і уважлівы, як ніколі. Аж да таго, што ўгадаў маё жаданне запаліць цыгарэту і даў мне на гэта дазвол, які дагэтуль не даваў ніводнаму вайскоўцу пры выкананні службы. «Пад гэтым дрэвам мы ўсе роўныя», – сказаў ён, і выслухаў без злосці падрабязны даклад аб злачынстве на рынку. Як асобнымі партыямі былі дастаўленыя з Шатландыі 82 шчанюкі драпежнай пароды, з якіх 22 памерлі яшчэ малымі, а астатніх 60 навучыў быць забойцамі шатландскі наставнік, які прывіў ім лютую ненавісць не толькі да блакітных ліс, але і да самой Летысіі Насарена і да хлопчыка, скарыстаўшыся вось гэтымі прадметамі адзення, выкрадзенымі па адным у палацавай пральні, скарыстаўшыся вось гэтым карсажам Летысіі Насарена, гэтай насовачкай, гэтымі панчохамі, гэтай поўнай дзіцячай уніформай, якія мы выклалі перад ім, каб ён іх апазнаў. Але ён толькі сказаў: «Ага», нават на іх не паглядзеўшы. Мы растлумачылі яму, як 60 сабак былі навучаныя не брахаць, нават калі не трэба. Іх прызвычалі да смаку чалавечага мяса. Падчас усіх цяжкіх гадоў навучання іх трымалі ў поўнай ізаляцыі ад свету на колішняй кітайскай ферме за 7 ліх ад сталіцы. І там балі манекены ў чалавечы рост у адзенні Летысіі Насарена і хлопчыка, якія сабакі, апрача таго, ведалі вось з гэтых арыгінальных партрэтаў і гэтых газетных выцінак, якія мы паказалі вам уклеены ў альбом, каб вы, мой генерал, ацанілі дасканалую працу, якую зрабілі гэтыя нягоднікі. Каб жа ўсе так умелі. Але ён сказаў «ага», нават на іх не паглядзеўшы. Урэшце мы растлумачылі яму, што падазраваныя дзейнічалі не самі па сябе, а былі агентамі падрывной арганізацыі з сядзібай за мяжою, чыім сімвалам было вось гэта гусінае пяро накрыж з ножом. Ага. Усе яны хаваліся ад вайсковага правасуддзя з прычыны іншых ранейшых злачынстваў супраць дзяржаўнай бяспекі. Тыя трое забітыя, чые партрэты вы можаце бачыць у альбоме, дзе ў іх на шыі вісіць таблічка з нумарам адпаведнай справы ў паліцэйскай картатэцы. І гэтыя двое, што цяпер сядзяць у камеру ў чаканні вашага канчатковага і неадменнага рашэння, мой генерал. Браты Маўрысія і Гумара Понса де Леон, 28 і 23 гадоў, першы дэзерцір з войска без пэўнага роду заняткаў у месцы жыхарства, а другі настаўнік керамікі ў школе ўжыткового мастацтва, у чыёй прысутнасці сабакі паводзілі сябе так прыязна і гарэзліва, што і гэтага хапіла б у якасці доказу віны, мой генерал. І ён толькі сказаў «ага», але ў афіцыйным загадзе дня згадаў зухвалю трох афіцэраў, якія давялі да канца расследавання злачынства, і ўзнагародзіў іх медалём вайсковых заслуг за службу айчыне падчас урачыстай цырымоніі, на якой заснаваў дысцыплінарны трыбунал, які асудзіў братоў Марсіёса і Гумара Понса де Леон і прызначыў ім кару смерці праз расстрэл на працягу 48 гадзін пасля вынясення прысуду. Калі толькі не атрымаюць ад вас дар памілавання, мой генерал, вам вырашаць. Ён застаўся ляжаць у гамаку, самотны і паглыблены ў свае думкі, і не зважаў на просьбы аб памілаванні, што гучалі ва ўсім свеце. Ён слухаў у радыё бясплённыя дэбаты ў супольнасці нацыі, слухаў абразы ад суседніх краін і асцярожную падтрымку здалёк, слухаў з аднолькавай увагай нясмелыя аргументы прыхільнікаў літасці і рэзкія выказванні прыхільнікаў пакарання. Ён адмовіўся прыняць папскага нунцыя з асабістым пасланнем ад папы, у якім той выказваў сваю пастырскую занепакоенасць лёсам дзвюх аблудных авечак. Ён выслухаў рапарты аб грамадскім парадку з усёй краіны, усхвалявана ягоным маўчаннем, пачуў далёкія стрэлы, адчуў, як задрыжэла зямля ад беспрычыннага выбуху ваеннага карабля, што стаяў на якары ў затоцы. 11 забітых, мой генерал, 82 параненыя, а сам карабель выйшаў са строю. «Добра», – сказаў ён, сузіраючы праз акно ў спальні, «начное вогнішча ў партовай затоцы». Тым часам, як для дваіх асуджаных пачыналася апошняя ноч у камеры смяротнікаў на вайсковай базе Сан-Хероніма. У гэтую хвіліну ён успомніў іх такімі, якімі бачыў на фатаграфіях, з калматымі бровамі, што дасталіся ім ад супольнай маці. Уявіў, як яны дражаць самотныя з таблічкамі з двумя суседнімі нумарамі на шыі, пад нязгасным святлом камеры іх агоніі. Ён адчуў, што яны думаюць пра яго. Ведаў, што ён ім патрэбны, запатрабаваны імі. Але не зрабіў ні найменшага жэста, які дазволіў бы здагадацца, куды накіруецца ягоная воля. Калі скончыў звыклы рытуал яшчэ аднаго дня свайго жыцця і развітаўся з дзяржаўным афіцэрам, які меў застацца ля дзвярэй у спальню і чакаць аж да першых пеўняў, каб перадаць вестку аб ягоным рашэнні, калі б ён гэтае рашэнне не прыняў. Ён развітаўся з ім, праходзячы міма і нават на яго не паглядзеўшы. «Дабраныч, капітан!» Павесіў лямпу над дзвярмы, замкнуўся на тры засаўкі, тры замкі, тры запоры, патануў ніцма ў насцярожаным сне. Але праз яго тонкія засланкі не пераставаў чуць трывожны брэх сабак у дворыку, сірэны хуткай дапамогі, петарды, выбухі музыкі з нейкай падазронай гулянкі сярод напружанай ночы горада, уражанага бязлітасным прысудам. Ён прачнуўся апоўначы ад гулу саборных званоў. Зноў прачнуўся ад другой, Знов прочнувся перед третій, а чолих у дробної мжі у драцяної сетці на окнах. І тоді він устав з подлоги, грузна і тяжка, як вол, піднявши спочатку зад, після передньої лапи і врешті оцяжелілою голову з ніткою сліни на розпухлих вуснах. І загадав дежурному офіцеру: «По-перше, прибрати куди-небудь гетих собак, каб я їх більш не чув. І хай подаховує у раду живуть там, покуль самі не помруть». Загадав по-другое, неоткладно визволить солдат захову Летисія Насарена і хлопчика. І врешті загадав, каб брати Маурисія і Гумара де Понса де Леон зараз же були покарані смертю. Гэта моє верховне і неадменне рашэнне. Але не праз расстрел, як було постановлено судом, а каб да іх было ўжытае ранее адмененае разарванне коньмі, і каб часткі іх цел былі выстаўленыя на ўсеагульнае абурэнне і жах у самых бачных месцах яго бясмернага каралеўства тугі. Бедныя хлопцы. Тым часам, як ён шоргаў сваімі вялізнымі нагамі цяжка параненага слана і прасіў у гневе: «Маці мая, Бендысіён Альварада, дапамажы мяне! Вядзі мяне за руку, мама, дай мне сустрэць чалавека, які б дапамог мне адпомсіць за гэтую бязвінную кроў, пасланага лёсам чалавека, якога ён уяўляе сабе ў сваіх злосных трызненнях і якога шукаў з нясцерпнай трывогай і глыбіней в вачах, што яму выпала сустрэць на сваём шляху. Спрабаваў высачыць яго стоена ў самых тонкіх адценнях галасоў, у імпульсах сэрца, у самых далёкіх шылінах памяці, калі ён уже страціў надзею яго знайсці і раптам адчуў сабе захапленне самым яскравым і гордым чалавекам з усіх, каго бачылі мае вочы, мама. Ён быў апрануты, як старасвецкія готы. На ім быў пінжак ад Генры Пула з гардэнняю пятліцы, штаны ад піковара і парчовая, расшытая срэбрам камізэлька. Ён быў звыклы ўпрыгожваць сваёй прыроднай элегантнасцю самыя непрыступныя салоны Еўропы, водзячы паўсюль на павадку маўклівага дабермана велічынёю сцяля і з чалавечымі вачыма. «Хасе Ігнасіо Саенс де ла Бара, да паслуг вашай эксцэленцыі», назваўся ён. «Апошні самотны атожылак нашай арыстакратыі, зруйнаванай знішчальнымі ветрамі федэральных правадароў, зметенай з зямлі айчыны разам з яе марнымі снамі аб велічы і яе разлеглымі меланхалічнымі маёнткамі і яе французскім акцэнтам, выдатны паследак роду без нічога за душою, апрача сваіх 32 гадоў, 7 моў, 4 рэкордаў у стральбе ў лёд на спаборніцтвах у Давілі, дужы, зграбны, са скурай колеру жалеза, з валасамі метыса з праборам пасярэдзіне і адной пасмай, пафарбаванай у белы колер, з роўнымі вуснамі нязломнае волі, з рашучым позіркам чалавека, пасланага лёсам, які ўдаваў, што гуляе ў крыкет вішнёвым кійком, для каляровага здымка на фоне ідылічных вёснаў на габеленах у зале для ўрачыстасці». І ў той момант, як ён яго ўбачыў, ён уздыхнуў з палёгкай і сказаў сам сабе: «Гэта ён». І гэта быў ён. Ён паступіў на службу з той простай умовай, што вы выдаеце мне грашовыя сродкі памерам 850 мільёнаў, і я не буду падсправаздачны нікому і не буду падпарадковывацца нікому, апрача вашай эксцэленцыі. А я на протягу 2 гадоў выдам вам головы сапраўдных забойцаў Летисія Насарена і хлопчыка». І ён пагадзіўся, добра, перакананы ў ягонай вернасці і спраўнасці пасля мноства цяжкіх выпрабаваннях, праведзеных, каб вывучыць лабірынты ягонай душы, даведацца межы ягонай волі і расколіны ягонага характару, перш чым надумаць перадаць яму ў рукі ключы ад сваёй улады. Апошнім выпрабаваннем былі безлітасныя партыі ў даміно, у якіх Хасе Ігнасіо Саенс де ла Бара дазволіў сабе неразважлівую смеласць выйграць без дазволу. І выйграў, бо ён быў самым адважным чалавекам з усіх, каго бачылі мае вочы, мама. Меў цярплівасць без межаў, ведаў усё, ведаў 72 спосабы гатавання кавы, адрозніваў пол малюскаў, умеў чытаць ноты і азбуку сляпых. Доўгі моўчка глядзеў мне ў вочы, і я не ведаў, што мне рабіць перад тым непарушным позіркам, тымі надбалымі рукамі, абапёртымі на дзяржальню вішнёвага кійка, з каменем колеру ранішніх водаў на безыменным пальцы, перад тым сабачышчам, што ляжаў ля яго ног, чуйны і драпежны ў абалонцы з жывога аксаміту сваёй соннай шкуры, перад тым водарам купальных соляў, што ішоў ад непадуладнага пяшчоці і смерці цела самага прыгожага і самаўпэўненага чалавека з усіх, каго бачылі мае вочы, калі ён меў адвагу сказаць мне, што я быў вайскоўцам хіба толькі што дзеля прыліку, бо вайскоўцы – гэта поўная супратлегласць вам, генерал. Гэта людзі з недалёкімі і простымі памкненнямі. Іх больш цікавіць магчымасць пакамандаваць, чым сапраўдная ўлада. Яны служаць не нечаму, а некаму. Таму іх так лёгка выкарыстоўваць, сказаў ён. І перш за ўсё адных супраць адных. І мне не прыйшло ў галаву нічога, апрача як усміхнуцца, бо ён быў упэўнены, што не здолеў бы схаваць свае думкі ад гэтага яскравага чалавека, якому ён даў больш улады, чым меў нехта іншы за часы яго панавання пасля майго старога сябра генерала Радрыга де Агілара, хай Бог ахоўвае яго ў сваіх святых абдымках. Ён зрабіў яго абсалютным гаспадаром сакрэтнай імперыі ўнутры сваёй прыватнай імперыі, нябачнай службы рэпрэсій і ліквідацыі, якая не толькі што не мела афіцыйнага статусу, было б нават цяжка паверыць у рэальнасць яе існавання, бо ніхто не адказваў за яе дзеянні. У яе не было ні назвы, ні сядзібы ў гэтым свеце. І аднак яна была страшнай праўдай, якая з дапамогай тэрору паставіла сабе над іншымі рэпрэсіўнымі органамі дзяржавы значна раней, чым яе паходжанне і неспасціжную прыроду з усёй пэўнасцю выявіла вярхоўнае камандаванне. Нават вы не прадбачылі, на што здольная тая машына жаху, мой генерал. Нават я не мог падазрываць, што ў той самы момант, калі ён прыняў маю згоду, я сам сабе аддаў на ласку неадольных чараў і ўчэплівай прагі гэтага варвара ў абліччы прынца, які даслаў мне ў прэзідэнцкі палат жутавы мех, як здавалася, поўны какосаў. І ён загадаў паставіць яго, каб не замінаў, у некую сценную шафу з архіўнымі паперамі, і забыўся пра яго. І праз тры тыдні ўжо немагчыма жыць ад паху мертвачыны, які прабіваўся праз сцены і хінаў моташнай парой шкло люстэрак. Мы шукалі той смурод у кухні, а знаходзілі ў хлявах, выкурвалі яго духмянасцямі з кабінетаў, а ён сустракаў нас у зале для аўдыенцыі. Ён запоўніваў сваімі міязмамі гнілых ружаў найтаямнейшыя шчыліны, куды не прасачваліся нагад схаваныя ў іншых пахах самыя тонкія павевы начнога свербу чумнага паветру. А ён зайшоўся там, дзе мы найменш яго шукалі. У меху, нібыта з какосамі, якія Хасе Ігнасія Сайенс де ла Бара прыслаў як першы ўнёсак у лік выканання угоды. 6 адрэзаных галоў з далучанымі пасведчаннямі аб смерці. Галаву сляпога арыстакрата з каменнага веку дома Непаўнамуцэна Эстрада 94 гадоў, апошняга ветэрана вялікай вайны, заснавальніка радыкальнай партыі, памерлага згодна з далучаным пасведчаннем 14 траўня у выніку старэчага калапсу. Галаву доктара Непаўнамуцэна Эстрада де ла Фуэнте, сына папярэдняга, 57 гадоў, гамеапата, памерлага згодна з далучаным пасведчаннем у той самы дзень, што і ягоны бацька ад каранарнага трамбозу. Галаву Іліясера Кастора, 21 года, студэнта філалогіі, памерлага згодна з далучаным пасведчаннем у выніку шматлікіх ран, нанесеных халоднай зброяй у п'янай бойцы. Галаву Лідысі Сантьяга, 32 гадоў, актывісткі падполля, памерлая згодна з далучаным пасведчаннем у выніку штучнага выкліканага аборту. Галаву Рокі Пінсона, званага таксама нябачны Хасінта 38 гадоў, вытворцы каляровых паветраных шарыкаў, памерлага ў той самы дзень, што і папярэдняе, у выніку алкагольнага атручэння. Галаву Наталісія Руіса, сакратара падпольнага руху 17 кастрычніка 30 гадоў, памерлага згодна з далучаным пасведчаннем у выніку пісталетнага стрэлу ў рот на глебе няшчаснага кахання. Усяго шэсць. І адпаведная квітанцыя, якую ён падпісаў, хоць яму ўтварочвала нутро ад паху і жаху, думаючы, маці мая Бендысьён Альварадо, гэты чалавек звер, хто б мог падумаць, гледзячы на яго загадкавыя манеры і кветку ў пятліцы, ён загадаў яму, больш мне гэтага мяса не дасылайце, нача, мне дастаткова вашага слова. Але Саенс де ла Бара адказаў яму, што гэта мужчынская справа, генерал. Калі ў вас за слабыя нервы, каб паглядзець праўдзе ў вочы, дык вось вам ваша золата, і разыдземся сябрамі, вось жа халера. Значна менш, чым за такое ён загадаў бы расстраляць уласную маці. Але ён прыкусіў язык. «Ну-ну, не будзем перабольшваць, нача», – сказаў ён. «Выконвайце свой абавязак». Так што надалей у палац прыносілі злавесныя джутавыя мяхі нібыта з какосамі, і ён загадваў, ледзь стрымліваючы млосць, каб іх прыбралі куды далей, і тым часам прасіў прачытаць ім падрабязнасці з пасведчаннем аб смерці, каб падпісаць квітанцыі. Добра. Усяго ён падпісаў атрыманне 918 галоў сваіх самых зацятых непрыяцеляў. Да той ночы, калі ён прысніў, што ператварыўся ў жывёліну з адным пальцам, якая пакідала за сабою доўгую чараду адбіткаў пальца на роўнасці свежазалітага бетону. Ён прачнуўся з прысмаком жоўці ў роце, адагнаў ранішнюю нямогласць тым, што падлічваў галовы. Стоячы ля поўнай кіслых успамінах гнаявой ямы хлява, настолькі паглыблены ў свае старэчыя розумы, што блытаў шум у вушах з бзыкатам насякомых у перагнілай траве, думаючы, маці мая Бендысьён Альварадо, як жа гэта магчыма, што іх ужо столькі, а галоў сапраўдных вінаватых яшчэ няма. Аднак Саенс де ла Бара зазначыў яму, што кожныя шэсць галоў спараджаюць 60 ворагаў, а кожныя 60 спараджаюць 600. А пасля 6 тысяч, а пасля 6 мільёнаў. Гэта ж уся краіна, халера, мы так ніколі не скончым. А Саенс де ла Бара з непарушным спакоем яму адказваў. Спіце спакойна, генерал, скончым, калі яны скончацца. Ну што за варвар? Ён ніколі ні хвіліны не вагаўся, ніколі не пакідаў шчыліны для альтэрнатывы, абапіраўся на таемную сілу вечнага чуйнага дабермана, які быў адзіным сведкам аўдыенцыі, хоць ён паспрабаваў гэтаму перашкодзіць. І калі Хасе Ігнасія Сэнс де ла Бара прыйшоў да яго ў першы раз, ведучы на павадку звера з іртутнымі нервамі, які слухаўся толькі незаўважных загадаў яго самага мужнага і з тым разам з тым самага неспагадлівага чалавека з усіх, каго бачылі мае вочы. «Пакіньце гэтага сабаку за дзвярыма», – загадаў ён. Але Саенс де ла Бара адказаў яму, «Не, генерал, няма на свеце месца, куды б са мной не мог увайсці лорд Кёхель». Так што ён увайшоў, застаўся ляжаць ля ног гаспадара, пакуль яны звычайным парадкам падлічвалі адрэзаныя галовы. Але прызнімаўся ў грозным прадчуванні, цяжка дыхаючы, калі тон падліку рабіўся больш рэзкім. Яго кабечыя вочы заміналі мне думаць. Мяне ўражвала яго чалавечае дыханне. Я бачыў, як раптам ён устаў, з пашчы ішла пара. Ён бурліў, як салдацкі кацёл, калі ён ад злосці ударыў кулаком аб стол, бо знайшоў у меху галаву аднаго са сваіх колішніх ад'ютантаў, які да таго ж доўгія гады быў яго партнёрам у даміно. Халера, досыць ужо! Але Саенс де ла Бара заўсёды ўмеў яго пераканаць. Не столькі аргументамі, колькі сваёй лагоднай неміласэрнасцю ў таймавальніка здзічэлых сабак. Ён папракаў сябе, што паддаўся адзінаму смертнаму, які наважыўся паводзіць сябе з ім так, як з васалам. На самоце ён паўставаў супраць ягонай улады над сабой. вырашаў сцерці з сябе пакорную паслухмянасць, якая напаўняла памалу прастору ягонай улады. «Зараз жа пакончу з гэтай хернёй, халера», – казаў ён. «Бо ўрэшце Бендысьён Альварада нарадзіла мяне на тое, каб я даваў загады, а не выконываў іх». Але яго начная рашучасць разбівалася ўшчэнт у той момант, калі Саенс де Лабара ўваходзіў у кабінет. Ён скараўся, зачараваны тонкімі манерамі, жывой гардэніяй, чыстым голасам, араматычнымі солямі, смагардавымі запінкамі, парафінавымі кулакамі, ціхамірным кійком, сур'ёзнай прыгожасцю самага прывабнага і невыноснага чалавека з усіх, што бачылі мае вочы. «Не будзем перабольшваць, нача», – паўтараў ён. «Выконвайце свой абавязак». І надалей атрымліваў мяхі з галовамі, падпісываў квітанцыі, не гледзячы ў граза, не маючы за што ўхапіцца ў зыбучых пясках ягонай улады, пытаючы ў сябе на кожным кроку, пры кожным світанні, над кожным морам, што ж такое робіцца ў гэтым свеце, што ўжо будзе 11, а ў гэтым магільным палацы няма ні душы. «Ёсць хто жывы?» – пытаўся ён. «Толькі ён адзін, дзе ж гэта я, што не магу сябе знайсці?» – казаў ён. «Дзе гурмы босых ардынарцаў, што раскладывалі ў калідорах гародніну з наружаных аслоў і скрынкі з курамі? Дзе лужыны бруднай вады пасля маіх языкатых жанчын, што мянялі начныя кветкі ў вазах на новыя? Мылі клеткі і выбівалі дываны на балконах, спяваючы падрытым мётлаў з сухіх дубцоў: «Прыдзі, прыдзі, Сусана, тугу маю развей». Дзе мае замораныя неданоскі, што сралі пад дзвярмы і малявалі мачою вярблюдаў на сценах залы для аўдыенцыі? Дзе раз'юшаныя крыкі маіх службоўцаў, калі яны натраплялі на курэй, што неслі яйкі ў шухлядах іхніх сталоў? Дзе няспыннае сноўданне курваў і салдат у прыбіральню пад тушыны гоман? Дзе звяганне вулічных сабак, што бегалі за дыпламатамі? Хто зноў павыганяў маіх паралітыкаў са сходаў, маіх пракажэннікаў з разарыяў, маіх нахабных лісліўцаў адусюль?» Ён ледзь мог угледзець сваіх апошніх старых сяброў з вышэйшага камандавання за шчыльным колам новых людзей, адказных за яго асабістую бяспеку. Яму амаль не давалі магчымасці выступіць у радзе новых міністраў, прызначаных на патрабаванне некага, каторы быў не ім, а кімсьці іншым. 6 дактароў філасофіі ў жалобных сурдутах з каўнярамі-матыльком, якія апярэджвалі ягоныя думкі і вырашалі ўрадавыя справы, не раючыся са мною. «А ўрад урэшце, гэта ж я». Але Саенс де Лабара спакойна тлумачыў яму, што «Вы не ўрад, генерал, вы ўлада». Ён паміраў ад нуды вечарамі за даміно, нават калі супернікамі былі самыя спрытныя гульцы, бо ніяк не мог прайграць ніводнай партыі, якія б хітрыя паскі сам сабе не ставіў. Ён мусіў прыстасоўвацца да графіку каштавальнікаў, якія сёрбалі ягоную ежу за гадзіну да таго, як ён будзе есці. Ён не знаходзіў у сваіх схованках пшалінага мёду. «Халера, гэта не тая ўлада, якой я хацеў», – пратэставаў ён. А Саенс де Лабара адказваў яму, што «Іншай няма, генерал. Гэта адзіна магчымая ўлада ў смяротнай літаргіі таго, што ў іншыя часы было раем нядзельнага кірмашу. І ў чым цяпер не заставалася нічога іншага, як толькі чакаць 4-й гадзіны, каб паслухаць з радыёлы штодзённы ўрывак радыёпастаноўкі пра безнадзейнае каханне на хвалі мясцовай радыёстанцыі». Ён слухаў яе ў гамаку з некранутай шлянкай фруктовага сока ў руцэ. Застаўся плаваць у раптоўнай пустаце недагаворанай інтрыгі з мокрымі ад слёз вачыма, прагнучы даведацца, ці тая маладзенькая дзяўчына памрэ. І Саенс де Лабара даведаўся: «Так, генерал, дзяўчына памрэ». «Дык хай жа не памірае, халера», – загадаў ён. «Хай дажыве да канца і выйдзе замуж і народзіць дзяцей і дажыве да старасці, як усе людзі». І Саенс де Лабара загадаў перапісаць сцэнарый, каб дагадзіць яму ілюзіі, што тут ён яшчэ камандуе. Так што на ягоны загад ніхто больш не паміраў. Браліся шлюбам маладыя, якія не кахалі адно аднаго, уваскрасалі персанажы, пахаваныя ў ранейшых урыўках, а нягоднікаў каралі заўчасна, каб вам дагадзіць, мой генерал. Усе былі шчаслівыя на ягоны загад, каб жыццё падавалася яму менш марным. Калі ён пры металічным удары 8 гадзіны ішоў агледзець палац, уяўлялася, што нехта ўжо да яго даў корму каровам, у казарме прэзідэнцкай гвардыі ўжо пагасілі святло, персанал спаў, на кухнях быў парадак, падлогі чыстыя, сталы мяснікоў вышраваныя з крэалінам так, што на іх не заставалася ні крыві, пахлі бальніцай. Нехта замкнуў вокны на шпінгалеты і павесіў замкі на кабінетах, хоць ён і толькі ён меў у сабе вязку ключоў. Лямпы ад першага вестыбюля да ягонай спальні гаслі адна за адной яшчэ да таго, як ён паспяваў дакранацца да выключальнікаў. Ён хадзіў у прыцемках, шоргаючы сваімі цяжэзнымі нагамі палоннага манарха. Паўз цёмныя люстэркі, абгарнуўшы аксамітам сваю адзіную шпору, каб не пакідаць за сабой следу залатога пылу, ідучы міма вокнаў, бачыў тое самае мора ў кожным акне. Карыбы ў студзені, убачыў яго 23 разы, не затрымліваючыся. І заўсёды яно было, як заўсёды ў студзені, як квяцістая дрыгва. Зазірнуў у пакой беднесіёна Альварада, каб праверыць, ці на месцы пакінутая ў спадчыну Меліса, клеткі мёртвых птушак, ложак пакут, на якім маці айчыны, гніючы зажыва, цярпела сваю старасць. «Дабраныч», – прамармытаў ён, як заўсёды. Хоць ужо столькі часу яму ніхто не адказваў, «Дабраныч, сынку, спі з Богам». Ён ужо накіроўваўся ў сваю спальню з лямпай для ўцёка ў бягу, калі раптам замёр ад страху, убачыўшы сярод цемры распаленае вуголле з рэнак лорда Кёхеля. Адчуў водар чалавека, цяжар яго ўлады над сабой, бляск яго пагарды. «Хто тут?» – спытаўся ён, хоць ён і сам ведаў, што Хасе Ігнатыя Саенс де ла Бара ў парадным убранні, як і прыйшоў нагадаць яму, што сёння гістарычная ноч, 12 жніўня, генерал. Вялікая дата, калі мы адзначалі першае стагоддзе з дня яго прыходу да ўлады, так што з'ехаліся госці з усяго свету, захопленыя навіной аб гэтай падзеі, на якой можна пабываць толькі адзін раз за самае доўгае жыццё. Айчына святкавала, уся айчына апрача яго самога. Бо як не ўгаварваў яго Хасе Ігнасіо Саенс де ла Бара пражыць гэтую памятную ноч сярод шалу і запалу свайго народа, ён раней, чым звычайна, замкнуў на тры замкі сваю спальную камеру, на тры запоры, на тры засаўкі і расцягнуўся ніцма на голай цаглянай падлозе ва ўніформе з грубага палатна. Без знакаў адрознення, у крагах, з залатою шпорай, падклаўшы пад галаву замест падушкі сагнутую ў локці правую руку, як мы і знайшлі яго падзяўбанага грыфамі і паточанага марскімі жывёламі і раслінамі, і праз замглёныя шыбы фільтраў лёгкага сну ён пачуў далёкія феерверкі свята без яго, пачуў радасную музыку і вясёлыя званы, глеісты паток натоўпаў, якія прыйшлі ўзвялічыць славу, якая яму не належала. Тым часам ён мармытаў больш з захапленнем, чым са смуткам. «Маці, моя доля, моя бендесьон Альварада, ўжо 100 гадоў, 100 гадоў прайшло, як ляціць час».